cyane ngenda kumana. Matumaini yangu ni tele kuwa meshinda salama salimini. Ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro, imetimia ni saa 11 kamili hapa studio za Radio Isanganiro, ikiwa ni saa 12 kamili saa ya Afrika Mashariki. Ni yule muda mwafaka wa kukuletea taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Tunayoanza na muhtasari wake. Ofisi ya mapato ya Burundi OBR ilitoa taarifa kwa vyombo vya habari Jumatatu Disemba 13 mwaka huu, ikiwakumbusha walipa kodi wote kwamba masharti ya kifungo cha 100 cha kisheria nambari 1 kisitari 16 cha tarehe 28 Juni mwaka huu ni lazima kifuatishwe. Na wanafunzi wanaoishi na ulemavu wanahitaji msaada kutoka kwa kila mtu ili waendelee visomo vilivyo kama vile watu wengine. Ni tamko linalotolewa na Alexi Hatungimana, mwakilishi wa kisheria wa muungano wa watu wenye ulemavu wa Burundi IPHB. Na kesho Jumatatu, takribani wapiga kura milioni 44 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanajiandalia kupiga kura kumchagua rais wa jamhuri, wa bunge, wa taifa, wale wa mikoa na wale ambao watasimamia manispaa ya jiji, licha ya changamoto ya usambazaji wa vifaa vya kupigia kura. Kuna hayo bila shaka na mengineyo. Kwa mengi zaidi, jiunge nami hadi tamati. Fundi mitambo yupo François Kimana, karibuni. Isanganiro. Habari kamili. Ofisi ya mapato ya Burundi OBR itoa taarifa kwa vyombo vya habari Jumatatu Disemba 13 mwaka huu 2023 ili kuwakumbusha walipa kodi wote kwamba masharti ya kifungo cha 100 cha sheria nambari 1 kisitari 16 cha tarehe 28 Juni mwaka huu 2023 kinachozingatia bajeti kuu ya Jamhuri ya Burundi wanatekelezwa kikamilifu. Kwa mujibu wa taarifa hii kwa vyombo vya habari, ujenzi wa nyumba katika eneo la jiji kwenye ardhi iliyohudumiwa na isiyo na huduma ili lazima kwanza iwe na kibali cha ujenzi. Mamlaka haya yanabainisha kuwa ushuru wa majengo utakuwa ukifikia kiasi cha 0.8% ili kufikia lengo hili. Wamiliki wote wanaoendesha shughuli za ujenzi ni sharti watekeleze uamuzi huo. Na katika ukurasa wa elimu, wanafunzi wanaoishi na ulemavu wanahitaji msaada kutoka kwa kila mtu ili kuwatia moyo wa kupenda shule kama kila mtu mwingine. Alexia Hatungimana, mwakilishi wa kisheria wa muungano wa watu wenye ulemavu wa Burundi IPHB, anaonyesha kuwa watoto hawa wana mahitaji maalumu ambayo lazima yazingatiwe. Anarejelea matatizo yanayokumbwa wanafunzi wa shule lililokuwa likiitwa Senede huko mkoani Gitega, ambalo linapigiwa mfano kwa kutilia manane elimu jumuishi. Kwa upande wake, serikali itafute walimu waliobobea, lakini pia vifaa vya kutosha vya kufundishia. Na tukiendelea na taarifa hii ni kwamba takriban heka 4 tayari zimesombwa na maji kutoka na mafuriko kutoka mito Rusizi na Nyamagara katika tarafa la Rugombo mkoani Chibitoke. Wakazi wa kijiji cha Rusiga wanaomba kuhamishiwa mahala pengine. Wanaeleza kuwa nyumba na mashamba yao yaliharibiwa na maji ya mito hii. Saidi Anise, katibu wa kudumu katika ofisi ya governor wa Chibitoke, anaeleza kutambua tatizo hilo, akifahamisha kwamba katika uongozi wako wanajiandalia vilivyo kutatua tatizo hilo. Na baadhi ya wakazi wa mtaa wa Rumonyi unaopatikana mkoani Burundi wanajuta kuwa wamekuwa wakiomba kusambazwa kwa umeme unaotolewa na shirika husika na bidhaa hiyo Regideso kwa miaka 5, lakini bila mafanikio. Wanalalamika kwamba mbali na watoto ambao kwa kawaida hawasahihishi masomo nyumbani, vitendo vya ujambazi pia vinaendelea kukifiri kutokana na giza linaloshuhudiwa eneo hilo hususan majira ya usiku. Felix Ntirampeba mkuu wa Regideso kanda la kusini anawataka wawe na subira, lakini anahakikisha kuwa shughuli ambazo zitapewa kipaumbele ni kusambaza maji safi eneo hilo. Nilipoti ya Zenon Zambimana hapa studio, inasikika kupitia sauti ya Lumiwaridi ni wabivuze. Raia hao wanao liomba shirika la ugavi wa maji na umeme Regideso kuwapatia huduma ya umeme ni baadhi ya wakazi wa sehemu ya mtaa Rumonyi upande wa chini ya barabara kuu nambari 16 inayounganisha mikoa ya Bururi na Rumonge, hasa kwenye mlango wa mji. Wanalamika wakisema kumaliza kipindi cha zaidi ya miaka mitano wakiomba kusambaziwa umeme, hasa wakati baadhi ya majirani zao wakiarifiwa kupata huduma hiyo. Wanaongeza kwamba waliandikia shirika Regideso mara kadhaa bila hata hivyo mafanikio. Mbali na wanafunzi wa sehemu hiyo kutofanikiwa kudurusu masomo yao majira ya usiku, raia wanataja athari nyingine za ukosefu huo wa umeme kama wezi wanaotumia mwanya wa giza na kuvamia kaya za mtaa huo. Raia wenyewe wanaomba mamlaka ya maji na umeme Regideso kuwapatia huduma hiyo. Kiongozi wa shirika la Regideso kanda ya kusini anakiri kutambua swala hilo. Licha ya hayo, anafichua kuwa fedha za kusambazia umeme sehemu ya mtaa huu hazikutengwa katika bajeti ya mwaka wa fedha 2023 kuelekea 2024. Badala yake, Felix Ntirampeba anafahamisha kuwepo mpango wa kuwapatia huduma ya maji safi mtaa mzima wa Rumonyi mwaka huu. Hayo najiri wakati wakazi wake wanatumia maji yanayoratibiwa na tarafa, lakini yanayoweza kuwa kwa kiwango kidogo kwa sababu hata raia wa vijijini wanasambaziwa kutoka sehemu yake. Felix Ntirampeba anawajengea matumaini kuwa watapata umeme kwa fedha zitakazotengwa katika miaka ya fedha ijayo. Lomiwardi ni yo ya bivuze. Tunaposalia huko kusini ni kwamba raia wa jamhuri wa rais wa jamhuri kumradi anatolea wito wakazi wa mkoa wa Makamba kukata mifereji kwa muda usiozidi miezi mitatu. Rais Evariste Ndayishimiye alitoa wito huo jana Jumatatu alipokuwa akiwasilisha kwa raia wa Makamba gavana mpya wa mkoa huyo. Rais Ndayishimiye alimtaka gavana huyo mpya kuwajibika vilivyo kwa kukabiliana na hali ya mabadiliko ya hewa, ila analani vikali namna mkoa huo haujafikia hatu ya maendeleo kama vile mikoa mingine kutokana na ukosefu wa mifereji unaoshuhudiwa maeneo tofauti. Baada ya mapumziko kidogo, tunahitimisha kwa kuangazia anga za kimataifa. Habari za kimataifa. Kishasa. Jumatatu takribani wapiga kura milioni 44 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanajiandalia kupiga kura kumchagua rais wa jamhuri, wabunge wa taifa, wale wa mikoa na madai wa manispa mbalimbali. Licha ya changamoto ya usambazaji wa vifaa vya kupigia kura, tume ya uchaguzi seni inasema raia wa DRC watapiga kura kama ilivyopangwa Disemba 20 kesho, saa chache kabla ya vituo vya kupigia kura kufunguliwa. Msemaji wa seni Patrice Senya Mulela anasema vifaa vya kupigia kura vinasafirishwa kwenda katika vituo mbalimbali mkoani Kivu Kaskazini, Kivu Kusini na Ituri. Kwa msaada wa jeshi la kulinda usalama la MONUSCO, kama wagombea zaidi ya 20 wanatafuta uongozi wa nchi hiyo, akiwemo Rais Felix Tshisekedi anayetafuta muhula wa pili. Tshisekedi anakabiliana na upinzani mkali kutoka kwa Moise Katumbi, mfanyabiashara tajiri na gavana wa zamani wa jimbo la Katanga. Mwingine ni mgombea wa mwaka 2018 Martin Fayulu anayewania kushinda uchaguzi uliopita, lakini pia daktari wa magonjwa ya wanawake na mshindi wa tuzo la Nobel Denis Mukwege. Na tukiendelea na yanayojiri ugenini ni kwamba mahakama mapya zimeanza kufungua tena shughuli zilizofungwa kwa sababu ya ukosefu wa usalama huko Tilaberi, eneo la kusini magharibi ambalo hukabiliwa na ghasia za makundi yenye silaha mara kwa mara. Zaidi ya shule 800 bado zimefungwa. Mamlaka mapya Niger zinaangazia umuhimu wa kuhakikisha watoto haki yao ya elimu. Changamoto katika swala la usalama na vifaa ndiyo changamoto sugu. Kufikia mwanzoni mwa mwezi Januari, shule 122 zitakuwa zimefunguliwa tena kulingana na mkurugenzi wa elimu eneo hilo. Na shule hizo zitakuja kujiongeza kwa shule 37 ambazo tayari zimefunguliwa tena. Katika eneo hili la Kusini Magharibi, zaidi ya shule 800 bado zimefungwa, zingine zimefungwa kwa miaka 3 hadi 4 sasa kutokana na hasia za makundi yanayobebea silaha. Mamlaka mapya Niger zimesema kuwa uamuzi wa kufungua upya haukuchukuliwa kulingana na hali ya kisiasa inayojiri nchini humo. Na mapigano ambayo yamekuwa yakiendelea kwa muda wa miezi 8 sasa katika jeshi la Sudani ni likisimamiwa na Jenerali Al-Burhan na RSF ya Jenerali Mohamed Daro yamefikia muji wa Wadi Madani tangu Ijumaa. Muji mkuu wa jimbo hili la Al Jazeera umekuwa ukipokea makundi ya maelfu ya watu waliokimbia makazi yao kwa miezi kadhaa. Kuna wakimbizi 270,000 wanaohitaji msaada kulingana na Umoja wa Mataifa. Wadi Madani iko kilomita 180 pekee kutoka mjini mkuu Khartoum na ni eneo la kimkakati ambalo RSF inataka kudhibiti. Vikosi vya msaada wa haraka vinavyoongozwa na Mohamed tayari vina udhibiti wa miji minne mikuu ya vijiji 25 mashariki mwa jimbo hilo la Al Jazeera. Kutawala kwa Wadi Madani, mji ambao pamoja na uzito wake wa kiuchumi na idadi ya watu umepata uchumi wa kuvidhi kiasi kama tunavyosoma kwenye tovuti ya BBC. Na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linatarajiwa kukutana kupiga kura Jumanne hii Desemba 19 kuhusu nakala mpya inayotaka kusitishwa kwa haraka na huduma kwa mapigano huko Gaza. Kura inapangwa kufanyika siku ya Jumatatu. Umoja wa Ufalme za Kiarabu kwa asili ya rasimu mpya ya azimio ambayo linalenga kusitisha mapigano ili kuruhusu upatikanaji wa misaada ya kibinadamu imeomba kuahirishwa kwa kura hiyo ambayo inapaswa kufanyika Jumanne katika wakati ambao bado haujaamua vyanzo hivyo vinaendelea kudadisi. Wakati huyo huyo, jeshi la Israel linaendelea na mashambulizi yake katika ukanda wa Gaza katika siku 72 ya vita. Baada ya milipuko mikali ya mabomu kwenye kambi la Jahabaya na katika hospitali kadhaa, ikiwa ni pamoja na wodi ya wazazi wa hospitali ya Nasral huko Yunus, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilipaswa kutoa uamuzi leo Ijumaa Disemba 19 kuhusu akala mpya ya kukata kusitishwa kwa dharura ya mapigano huko Gaza. Na watu zaidi ya 100 wameuawa na wengine zaidi ya 200 wamejeruhiwa baada ya kutokea kwa tetemeko la ardhi kaskazini magharibi mwa China. Tetemeko hilo lenye ukubwa wa richta 5.9 limetokea katika mkoa wa Gansu usiku wa manane na kusababisha maafa pamoja na uharibifu wa majengo. Kumeripotiwa pia tetemeko la ardhi katika maeneo ya Xinjiang Jumanne asubuhi, lakini taarifa za kina hazijatoa madhara kamili yaliyojitokeza dhidi ya tetemeko hilo. Picha na mikanda ya video inaonyesha hospitali zikiwapoteza watu walioathiriwa huku jitihada za kuwatafuta watu wengine zikiendelea ambao wanapatikana chini ya vifusi huko. Umeme pamoja na huduma za maji zimekatika katika mkoa huo katika eneo ambalo matetemeko ya ardhi kutoka mara kwa mara. Mwezi Septemba mwaka huu wengine 60 waliuawa katika jimbo la Sichuan. Rais wa China Xi Jinping ameagiza wataalamu wa uokoaji kufanya kila wawezalo kwa kuwasaidia watu walioathiriwa na tetemeko hilo la ardhi. Na kwa kuhitimisha katika ukurasa wa soka ni kwamba leo kuna tarajiwa michuano mitatu katika La Liga Santander, ambapo majira ya saa 2 timu ya Valenciano itashuka dimbani kuchuana na timu ya Valence, huku Atletico Madrid kwenye uwanja wake itaikaribisha timu ya Getafe, na mtanange mwingine utalindima hapo majira ya saa 4:30 ambapo timu ya Granada itakuwa dimbani kuikaribisha timu ya FC Sevilla, wakati ambapo kule Ujerumani timu ya Werder Bremen itapambana na Leipzig, na Dortmund itakuikabiliana na timu ya Mayase majira ya saa 3:30. Na ni hadi hapa ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, taarifa hii katika lugha ya Kiswahili haina cha ziada. Shukrani zangu za dhati zikufikie msikilizaji uliyejiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia rubani wangu wa mitambo François Kimana aliyeniwezesha ili sauti hii sikwame hewani bali kufikie pale pote ulipo. Langu jina ni Jean-Marie Vianney, ngenda kumana sina la ziada, na wageni nikiwatakia kila la heri na usikivu mwema vipindi vya Radio Isanganiro. Kwa heri.